oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Ciesz się przestrzenią i miejscem dla 7 osób. Teraz Volkswagena Multivana kupisz z ratą od 1992 zł i 5-letnią gwarancją producenta. Po prostu przestrzeń. Po prostu Multivan. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Minęła 18. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Nawet 10 lat więzienia grozi byłemu szefowi PZPN-u Zbigniew Boniek, usłyszał dziś zarzuty. Szukali go i nie znaleźli. Teraz okazuje się, że poszukiwany od ponad tygodnia obiekt najpewniej nie wleciał do Polski. Za 6 lat ponad połowa produkcji energii w Polsce ma pochodzić z wiatru i słońca. Były szef PZPN Zbigniew Boniek usłyszał dziś zarzuty. Dotyczą nieprawidłowości przy zawieraniu umów sponsorskich w Polskim Związku Piłki Nożnej. Został przesłuchany w charakterze podejrzanego, nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień, a szczegóły zna Rafał Molenda. A chodzi o zarzut dotyczący działania na szkodę PZPN, powiedział w rozmowie z Polskim Radiem prokurator Przemysław Nowak. Rzecznik prasowy prokuratury krajowej uściśla, że podejrzany jako prezes PZPN w porozumieniu z innymi osobami wyrządził Związkowi Piłkarskiemu szkodę majątkową wielkich rozmiarów. Chodzi o kwotę przekraczającą 1 000 000 zł. Miało do tego dojść w związku z umową sponsorską. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. W ramach postępowania zarzuty usłyszało łącznie 6 osób. Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych napisał, że szczegóły dotyczące rzekomej niegospodarności przy podpisywaniu kontraktu sponsorskiego poda w odpowiednim czasie i liczy, że jego pomoc sprawę wyjaśni i ją zakończy. A więcej szczegółów na ten temat na stronie Polskie Radio 24. Poszukiwany od kilku dni przez wojsko, niezidentyfikowany obiekt najprawdopodobniej w ogóle nie wleciał do Polski. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, poinformował dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. Dzisiaj jestem na takim etapie, że po 8 dniach niestety czekałem również na pewne dokumenty związane z analizą bardzo poważnych dokumentów związanych z dużą objętością danych, zdjęć satelitarnych, zobrazowań. Czekałem na ten moment, żeby zakończyć poszukiwania i wyjść do Państwa powiedzieć, nie została naruszona przestrzeń powietrzna RP. Wojsko informowało, że 26 sierpnia prawdopodobnie rosyjski dron kamikadze Shahed przekroczył naszą przestrzeń powietrzną i po jakimś czasie zniknął z radarów. Poszukiwania prowadzono na ziemi i z powietrza przez ponad tydzień. Prezydenci Polski i Litwy podpisali w Lublinie deklarację o stosunkach dwustronnych. Nasza współpraca ma charakter wieloaspektowy i jest bardzo ścisła, mówił prezydent Andrzej Duda. Jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury, jeżeli chodzi o budowę przestrzeni bezpieczeństwa, nie tylko tego bezpieczeństwa militarnego, tak ważnego w czasach trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę, trwającego hybrydowego ataku ze strony białoruskiej. Podpisanie deklaracji o stosunkach dwustronnych było ostatnim punktem wizyty prezydentów Polski i Litwy w Lublinie. W 2030 roku ponad połowa produkcji energii, 56%, będzie pochodziła z zielonych, odnawialnych źródeł, w tym z wiatru i słońca. Takie założenie znalazło się w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu. Jutro ruszą prekonsultacje w tej sprawie. Według ambitnego scenariusza nakłady inwestycyjne na transformację wyniosą 792 miliardy złotych. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska podkreśla, że brak transformacji energetycznej jest bardziej kosztowny niż jej przeprowadzenie. To są i pieniądze, które dzisiaj przeznaczamy na import paliw kopalnych, to jest 140 miliardów rocznie, były dane z ubiegłego roku. To są oczywiście koszty zanieczyszczenia powietrza, 100 miliardów rocznie na przedwczesne zgony, leczenie naszego zdrowia, tudzież nasza nieobecność, absencja w pracy. No i to są oczywiście zjawiska ekstremalne, ile ich mamy, coraz więcej, coraz większe wyładowanie widać tego lata w serwisach informacyjnych, do tego susze, do tego powodzie. Według scenariusza resortu za 6 lat jedynie 22% energii elektrycznej ma pochodzić z węgla, a dla porównania w ubiegłym roku z tego paliwa produkowano 61% prądu. Zaktualizowany Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu ma trafić do Komisji Europejskiej na przełomie roku. Ponumerowane kulki i przeźroczyste, okrągłe akwarium. Brytyjscy posłowie wzięli udział w tradycyjnej parlamentarnej loterii. Nagroda to specjalna ścieżka legislacyjna i większa szansa na to, że ich projekt ustawy zostanie przegłosowany. Zwykle posłowie spoza rządu mają na to minimalne szanse. Let the ballot commence. Ależ emocje. Teraz zwycięzcy muszą zdecydować, czego dotyczyć będą ich projekty. 400. To oznacza, że ich telefony i skrzynki mailowe już są na celowniku organizacji czy firm, którym marzy się zmiana prawa. By zmienić prawo, dobrze jest znać człowieka ze szczęśliwą kulką. And that is Wendy Chamberlain. Z drugiej strony rząd często wykorzystuje zwycięzców, by zrobić pewną polityczną sztuczkę. Czasem premier czy minister chce wprowadzić do parlamentu projekt kontrowersyjnej ustawy. Tak kontrowersyjnej, że jednocześnie rząd pragnie się przynajmniej formalnie i politycznie zdystansować od pomysłu. Rozwiązanie? Przedstawiciele władzy mogą delikatnie, niezobowiązująco zasugerować zwycięzcy loterii, jaki projekt najbardziej pragnąłby zgłosić jako inicjatywę zupełnie prywatną, nie mającą nic wspólnego z rządem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 o sporcie Dariusz Urbanowicz. Cały czas w czapce. Zapowiadałem przed godziną wyniki 18 etapu Vuelta a España i proszę, oto one. Dziś do przejechania było 180 km po kraju Basków, a to oznaczało pagóry i to spore. I po tych pagórach najszybciej przejechał Bask, Urko Berrade z ekipą Kern Pharma. Wiem, że wielu słuchaczy Trójki lubi, jak się coś zazębia, na przykład liczby i oto ciekawostka. Berrade startuje w La Vuelta z numerem 201 i było to 201 pierwsze zwycięstwo zawodnika jadącego z takim numerem, czyli 201. W historii całej wyścigu dookoła Hiszpanii, a to już 79. edycja. I teraz w sumie nie wiem, co z tym fantem zrobić. To może szybko przejdę do wyścigu dookoła Wielkiej... muszę powiedzieć. Dookoła Wielkiej Brytanii teraz się przejedziemy, a tam na trzecim etapie najlepszy okazał się Stephen Williams z grupy Israel Premier Tech i utrzymuje się na prowadzeniu w generalce. Wspomnę jeszcze, że na prowadzeniu Vuelty również bez zmian. Tam prowadzi Australijczyk Ben O'Connor. Dziś rusza Liga Narodów. O 20:45 zagra ze Szkocją. Polska zagra ze Szkocją. Selekcjoner Michał Probierz ma wiele zmartwień, jak choćby fakt, że Piotr Zieliński i Kacper Urbański ostatnio grali naprawdę niewiele. Trenowali, grali i wypadli, jeżeli chodzi o jakieś urazy, ale wcześniej ten okres przygotowawczy byli wcześniej trochę w drużynie. Piotrek też tam grał w paru sparingach i dlatego tutaj nie obawiamy się. Wystawimy taki skład, który będzie się i rozwijał, a też przy okazji wierzę, że ci zawodnicy za niedługo w następnych już okienkach będą grali w swoich klubach. Obrońca Jan Bednarek charakteryzuje podstawowych zawodników naszych dzisiejszych rywali, czyli reprezentacji Szkocji, Johna McGina i Scotta McTominaya. Z Johnem razem graliśmy w Aston Villa przez jakiś okres i na pewno co zauważyłem i doświadczyłem, to jest to, że to jest nie tylko bardzo dobry pod względem fizycznym piłkarz, ale ma też dużo jakości. To jest prawdziwy lider na boisku. Jeżeli chodzi o Scotta McTominaya, to jest, wydaje mi się, idealny przykład na zawodnika, który jest box to box, który bardzo dobrze odnajduje się w polu karnym przeciwnika i stwarza ogromne zagrożenie. Dlatego też pracowaliśmy nad obroną pola karnego, byśmy byli dobrze tam zorganizowani. Także myślę, że Szkocja to solidna drużyna, która ma bardzo dużo jakości jako zespół, ale też indywidualnie zdolności, które mogą przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. Oby naszym też tej jakości dzisiaj wystarczyło. W temacie piłki nożnej jeszcze informacja transferowa z polskich boisk. Piast Gliwice pozyskał nowego gracza, a jest nim Andreas Katsantonis. Cypryjczyk jest napastnikiem i podpisał kontrakt do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. A na koniec ciekawostka górska. Skoro głośno u nas o festiwalu górskim imienia Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju, Filip Babicz wspiął się, a może raczej wbiegł po czterech graniach Matterhornu w 7 godzin 43 minuty i 45 sekund, bez wsparcia z zewnątrz, bez depozytów. Filip Babicz dedykował swój wyczyn zmarłemu w lawinie Kacprowi Tekielemu, który był trzecim w historii Polakiem, w ogóle człowiekiem, który dokonał przejścia łańcuchówki łączące właśnie cztery granie Matterhornu, a dokonał tego avista, czyli nie znając wcześniej trasy. Mogę jeszcze z ostatniej chwili? Bardzo proszę. Kolarz Rafał Wilk zdobył brązowy medal Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w wyścigu ze startu wspólnego w klasie H4. Wspaniała wiadomość, bardzo cieszą sukcesy naszych paralimpijczyków, a rozumiem, że teraz zakładasz na tę kolorową, gustowną, służbową czapeczkę kask rowerowy, wsiadasz na rower i odjeżdżasz siną dal, czy usłyszymy się też o 21? Stronę Lądka-Zdroju, dobrze. A kto o 21 w serwisie? Nie pamiętam. To jest sprawdzian z grafiku redakcji sportowej. Niestety oblany. Dariusz Urbanowicz, bardzo ci dziękuję i słyszymy się w takim razie z Lądka-Zdroju. Dziękuję. A ja jeszcze chwilę Państwu poopowiadam o pogodzie, bo po tym słonecznym, ciepłym, bardzo ciepłym dniu, w którym mieliśmy bardzo mało chmur, chociaż teraz w górach i w rejonach podgórskich może lokalnie padać, a w Tatrach możliwe są burze, będzie noc, która nie będzie nocą tropikalną, bo 9 stopni w rejonach podgórskich, około 14 na wschodzie i południu i 19 stopni najcieplej tej nocy w Wielkopolsce i też będzie prawie bezchmurnie na południu i zachodzie, a na wschodzie i północy zachmurzenie małe i umiarkowane. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Michał Jakubik za sterami, Daniel Leśniewski przy telefonie, Ewa Lipowicz dba o wszystko, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Od klasyki. Tak, tak, to już klasyka. Zaczynamy trzecią godzinę. Mandinka, Sinead O'Connor. Nieodżałowana Sinead O'Connor i Mandinka 13, no prawie już 4. To jest jednak, proszę Państwa, wyzwanie olimpijskie. 14. O tej porze już rzeczywiście nawet liczebniki sprawiają problem. 14 minut po 18. Lepszy okazji właśnie już jest teraz. 14 minut po 18. Dzwonią Państwo w bardzo różnych sprawach. Mówiliśmy w serwisie Trójki o tym, że ze względu na upał skracane są lekcje w szkołach. Dyrektorzy szkół postanowili skracać lekcje o 15 minut. A co z dyrektorami przedszkoli? Też mogą skracać czas pracy? No, myślę, że to warto sprawdzić, ale ta sytuacja z upałami we wrześniu zaskakująca, ale pewnie trzeba będzie przepisy dostosować, bo jak do tej pory te przepisy dotyczyły temperatur minusowych. No, ale przecież wszyscy wiemy, do czego zmierzamy. No i jeszcze a propos dzisiejszego Pulsu Trójki. A propos obwodnicy południowej, to nie chodzi tylko o Gilanów, tylko o całą, to na całej długości sporadycznie są ekrany, a powinny być. Były pomiary prowadzone, jest to udowodnione, że na całej długości przekraczana jest norma dźwięku i chciałbym się dowiedzieć, kiedy na całej długości warszawskiej powstaną te ekrany, nie tylko w Gilanowie. Codziennie kilkanaście pociągów przejeżdża tędy i przy dworcu ci, co mieszkają, też mają wielki hałas. Drudzy znajomi mieszkają koło szpitala i tam karetki też wciąż na sygnałach jeżdżą. Następnie w Poznaniu, we Wrocławiu też są lotniska. Także z tymi hałasami to nie ma wybierz. Dziękuję Państwu za aktywny udział dziś w dzisiejszej audycji. 2027 Trójek, ten numer wciąż do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat wybrany przez Ewę Lipowicz. Zapowiadała to na naszych mediach społecznościowych. Proszę tam zajrzeć, na Facebooku na przykład. Ewa zaprasza na dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji, ale no właśnie to ona postanowiła, że ten temat dzisiaj na pewno się pojawi. Nosferatu budzi niepokój w Niemczech. To jest jadowity pająk, który rozprzestrzenia się w kilku landach, szczególnie w Badenii i Wittenbergii. Można go znaleźć w budynkach, w garażach, nawet w domach. Rzadziej jest spotykany w parkach czy lasach, które są jego naturalnym środowiskiem. Czy i my mamy szansę na spotkanie Nosferatu? Sprawdzał to Jacek Frenzel. Nosferatu dorastający do 2 cm lubi ciepło. Jego odnóża mają nawet 6 cm, bo jest to duży pająk, który upodobał sobie ostatnio miasta. Pająk. Jak każdy pająk, to jest zwierzę jadowite. Ma specjalnie przekształcone odnóże, które służą do gryzienia i wydzielania jadu. Doktor Magdalena Janiszewska, Orientarium Ogród Zoologiczny w Łodzi. Budzi obawy wielkość tego pająka, to jest duży pająk. A druga rzecz, na ugryzieniu się nie kończy. Takie ugryzienia nowych zwierząt są rezerwuarem nowych zakażeń bakteryjnych bądź też wirusowych. Pająk Nosferatu, Isoropsis minimana, jest gatunkiem, którego ekspansja trwa od kilkudziesięciu lat. Zamieszkuje on Europę, jak również północną Afrykę. Został też introdukowany do Stanów Zjednoczonych. Tomasz Rutkowski, arachnolog, Zakład Zoologii Ogólnej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pająk ten z racji swojej wielkości może stanowić zagrożenie dla człowieka, natomiast jest to zagrożenie minimalne i dotyczy tylko przypadków, gdy ktoś nieostrożnie próbuje go schwytać. W Polsce występuje znacznie więcej pająków, które są znacznie bardziej niebezpieczne, jak przykładowo pająk topik, czy zdecydowanie większy bagnik, lub też kątnik domowy, które potrafią przegryźć skórę człowieka i przypadkiem, gdyż nigdy nie jest to atak intencjonalny, sprawić ból. Tych gatunków inwazyjnych jest coraz więcej. Szacuje się, że jest to olbrzymi problem związany z wymieraniem fauny i flory rodzimej. Nowe gatunki bardzo łatwo się aklimatyzują do danych miejsc. Konkuruje o pokarm, konkuruje o miejsce do życia, jak gdyby, z naszymi lokalnymi organizmami. No i zaczyna się problem związany po prostu ze zmianami w całym ekosystemie. A wiadomo, wielki krąg życia jest ze sobą mocno związany. Ociepla nam się klimat, ludzie wędrują, przewożą towary, co ułatwia transfer takich organizmów w nowe miejsca. Profesor Szymon Drobniak, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński. Jeżeli klimat im odpowiada, a coraz więcej zwierząt z południa lepiej sobie radzi w środkowej Europie, to mamy w tej chwili nowych osiedleńców, nowe gatunki. Klimat, w którym my żyjemy, zmienia się, no i bardzo wiele zwierząt i roślin, reagując na te zmiany klimatu, to po prostu zmienia swój zasięg. Andrzej Kruszewicz, lekarz weterynarii, dyrektor Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego. Ostatnio też taką medialną sławę, dosyć negatywną w sumie, zdobył kleszcze z rodzaju hialoma, które do tej pory występowały głównie właśnie w basenie Morza Śródziemnego, natomiast od jakiegoś czasu zaczęły być notowane w krajach Europy Zachodniej, Środkowej, między innymi w Polsce znaleziono ich kilka egzemplarzy. One są o tyle niebezpieczne, że po pierwsze, w przeciwieństwie do kleszczy, które występują naturalnie w naszej strefie klimatycznej, one aktywnie mogą ścigać swoją ofiarę, a po drugie problem z nimi polega na tym, że one mogą dostawać się do naszej strefy klimatycznej z ptakami, na których po prostu pasożytują, a które migrują do nas wiosną. No i wreszcie te kleszcze przenoszą gorączkę kongijsko-krymską, która jest chorobą potencjalnie niebezpieczną. To jedna z gorączek potocznych, ale warto pamiętać o tym, że to rozprzestrzenianie się gatunków dotyczy też takich rodzajów, które niekoniecznie są niebezpieczne. Przemieszczanie się w naszą stronę gatunków komarów, takich jak na przykład komar tygrysi, może sprawić, że pojawi się u nas szereg zakaźnych chorób, które do tej pory spotykane były tak naprawdę tylko w Afryce, takich jak gorączki krwotoczne czy gorączka zachodniego Nilu. Pojedyncze przypadki już się notuje w Europie, natomiast niestety nasz klimat idzie w taką stronę, że być może będziemy musieli się z zakażeniami tego typu wirusami mierzyć znacznie częściej. A na warszawskim Bilanowie mieszkańcy mierzą się aktualnie z plagą dużych komarów. Jacek Frenzel opowiadał Państwu o tym, z czym być może przyjdzie nam się mierzyć także w przyszłości. 19 minut po 18. Znowu palę mosty, segreguję czas. To, co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypie w krótki, głośny dźwięk. Znów pokrywę, potem zacznę biec. Nowa piosenka Basza, Mosty, jest w zestawie do głosowania na listę przebojów Pierwsza Trójka. Zachęcam, żeby zajrzeć na naszą stronę trójkapolskieradio.pl. A teraz będzie historia, opowieść o tych, którzy pojawią się na scenie imienia studia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19. I ta historia zaczęła się od tego, że Ada kilka lat temu powiedziała, że jej największym marzeniem jest śpiewać na scenie. A jej brat, kompozytor, pianista, animator kultury, założył zespół składający się z jej przyjaciół, uczestników warsztatu terapii zajęciowej Frajda w Łodzi. I tak właśnie powstał zespół Współgłosy, w którego skład wchodzi chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz trio jazzowe. Grupa łączy współczesne podejście do muzyki z własnym materiałem kompozytorskim i improwizacjami. Zresztą Marcel Baliński opowiadał o tym we wtorek w popołudniowej audycji, a w najbliższą niedzielę zaprezentują się z materiałem z debiutanckiej płyty, której premiera jutro. Zaprezentują się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rano się rozpiewałam, w sensie, żeby trochę rozgrzać mój głos z rana, żeby był przygotowany. No i teraz w locie się załapałem na tą próbę. Ale może my nagramy jakąś taką zapowiedź, słuchajcie, dla radia. Taką takie zaproszenie głosowe. Tak. Zrobimy tak. Ja powiem, że dzień dobry, z tej strony zespół i potem wy mówicie... Współgłosy. Głosy. Świetnie, ale to musi być oczywiście żwawsze, zwarte bardziej. Będzie? Tak. No dobra. Co powiem potem? Zapraszamy do słuchania piosenek współgłosów w radiowej trójce. I ja powiem datę wtedy koncertu i miejsce, i że można zdobyć zaproszenia na antenie radia. Tak? No to słuchajcie, lecimy. Lecimy. Czy wszyscy jesteście gotowi? Tak. Mój ulubiony las. Chodźcie, uwaga, lesie, szum. Teraz siedzimy sobie na materacu w waszej sali prób. Zadedykowałeś płytę współgłosy swojej siostrze. Wydawałoby się, że muzyk, dziewczyna z niepełnosprawnością intelektualną, która zawsze marzyła, żeby stanąć na scenie. Wiedziałem, że to chcę robić, że to jest potrzebne, że chcę pomóc Adzie i chcę spełnić jej to marzenie po prostu. I zespół powstał. Tak naprawdę jakby ktoś tak usiadł i zrobił taką dogłębną analizę naszej płyty, no to jest dużo rzeczy, które są nieczysto albo nierówno. Tylko wydaje mi się, że one są tak prawdziwe i tak szczere, że my miksując te płyty, my wręcz czasami je podbijaliśmy jeszcze, wyciągaliśmy je, bo to są tak interesujące rzeczy tam się dzieją. Jeszcze w kontekście całego tego miejsca, czasu, tego jak my się tu znamy, to przełożenie tego naszego świata na muzykę, na dźwięki. Takie to jest i takie to prezentujemy i z takiej formy jesteśmy najbardziej dumni, z takiej, jaką ona jest. Jestem siostrą Marcela Balińskiego, który stworzył zarąbisty zespół pod nazwą Współgłosy. To jest chyba wielkie przeżycie stanąć na scenie. Na tej scenie trzeba po prostu dać z siebie wszystko, dobrze się bawić i szaleć. No, ostatnio byliśmy wszyscy we Wrocławiu. To takie szaleństwo, że hej. Marcel mówił, że jeździ pani, wspiera ich. Czy to też jest frajda? Same wyjazdy są wielką frajdą dla mnie i szczególnie wydaje mi się, że są wielką frajdą dla podopiecznych. I to też powoduje to, że oni się całkowicie inaczej wtedy zachowują. Te wszystkie swoje najlepsze strony, wszystkie umiejętności, które trenujemy na co dzień, oni to wszystko chcą pokazać. I to jest po prostu zachwycające, w jaki sposób oni żyją i w jaki sposób im to sprawia radość, jeśli ludzie podchodzą do nich tak jak do innych osób, na przykład w hotelu. Zapraszamy na koncert zespołu Współgłosy! Bardzo dużo marzy. Marzy, żeby wrócić do domu i najspokojniej w świecie zjeść lód, zjeść ziemniaki w zmysłowy sposób. Ada, co Radek pokazał? Serce. Brawo. Już się nie mogę doczekać tego spotkania, bo wiem, że to będzie piękne spotkanie. My też przyłączamy się do tego zaproszenia. My też będziemy na tym spotkaniu, bo z tego, co Marcel Baliński mówił, publiczność też będzie mogła trochę pośpiewać. A więc zapraszamy. Niedziela, 19, Myśliwiecka 3, 5, 7, 2027 trójek. Pod tym numerem dla Państwa mamy zaproszenia, a próbę zespołu Współgłosy odwiedziła Hanna Dołęgowska. Autopromocja. Jednak same farmaceutyki mnie zaradzą. Kiedy pani ostatni raz gdzieś wyjeżdżała? Słucham? Do Anglii, do pracy. Ale ona tylko już otwiera mi szeroko drzwi. Jakby chciała wywietrzyć tę mało odpowiednią odpowiedź. Klara Bielawka czyta fragmenty nowej książki w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Już 21 września wielki finał Orlen Lang Team Race w Bytowie. Rodzinne strony Czesława Langa i trasy na zjawiskowych Kaszubach. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Muzyka dla prawdziwych fanów rocka. Legendarny biały album Perfektu znowu na winylu. Przeboje wszechczasów. Chcemy być sobą. Lokomotywa z ogłoszenia. Ale w koło jest wesoło. Nie płacz, Ewka, czy niewiele ci mogę dać. Brzmią perfekcyjnie. Ale w koło jest wesoło. Zremasterowane w najnowocześniejszej technologii. Nie płacz, Ewka. Kultowy album Perfektu. Dostępny w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Poleca Zbigniew Hołdys. Czas na misję ugasić pragnienie. W Carrefourze Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta lub Sprite 1,5 litra, tylko 5,49 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Oferta ważna do 7 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,48 za dwupak. Great September, muzyka, miasto, festiwal. Koncerty od klubu do klubu. Topowi polscy wykonawcy, fantastyczne odkrycia i nowe znajomości. Spotkaj artystów, bierz udział w warsztatach z ekspertami, dowiedz się, jak działa branża muzyczna. Odkryj ciekawe miejsca w Łodzi. 3 dni wydarzeń i masa wspomnień. Zapraszam 12-14 września na Great September w Łodzi. Artur Żojek. Festiwal wspierają Miasto Łódź, Łódzkie Centrum Wydarzeń, mBank, Mastercard i Rossmann. Poleca Trójka Polskie Radio. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 18.30. Skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości po wczorajszym przeszukaniu siedziby organizacji zapowiada zaskarżenie działania prokuratury i policji. Przeszukanie miało związek z toczącym się śledztwem w sprawie gróźb karalnych, które miał kierować jeden z uczestników marszu w 2018 roku. Organizacja będzie domagać się orzeczenia, że działania prokuratury są niezgodne z prawem oraz odszkodowania. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała chce, aby na myśliwych nałożono obowiązek przechodzenia okresowych badań zdrowotnych. Mikołaj Dorożała mówił w Polskim Radiu, że ostatnie wypadki dowodzą słuszności wprowadzenia nowych regulacji. 35-latek zastrzelony na Podlasiu. Ktoś sobie strzela w nogę parę tygodni temu. Ojciec strzela do syna na polowaniu. To się po prostu dzieje. Ja uważam, że to dzisiaj nie ma sensu. Nakręcanie emocji, właśnie mówienie, że teraz jacyś aktywiści chcą tu zniszczyć polskie łowiectwo. Ja nie chcę niszczyć polskiego łowiectwa. Polskie łowiectwo ma swoje podstawy. Ale do myśliwych należy 70% cywilnej broni palnej w Polsce, dodał wiceminister klimatu. Od wybuchu w czerwcu ogniska zakażeń wirusem zachodniego Nilu w Izraelu odnotowano 899 infekcji, a 68 ze zdiagnozowanych osób zmarło, poinformowało izraelskie Ministerstwo Zdrowia. Wirus jest przenoszony głównie przez komary. Najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby są osoby starsze i osłabione. Około 80% zakażeń u ludzi nie powoduje żadnych objawów. A teraz jeszcze podsumowanie ekonomiczne dnia. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Nieczęsto dochodzi do takich transakcji, więc pochwalmy się raz jeszcze. Polska spółka Sky przejmuje brytyjskie biuro podróży, którego początki sięgają połowy XIX wieku. Jak mówił w Trójce Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu, Thomas Cook ma pomóc polskiej spółce w ekspansji na zachodzie Europy. Thomas Cook to jest znakomite poszerzenie ich oferty Sky.pl. Firma jest mocna w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast teraz pomyślała, że warto by przejąć Thomasa Cooka właśnie po to, żeby dotrzeć też dzięki tej marce, która jest rozpoznawalna, samej marce, bo tam działalności operacyjnej nie ma, także na rynki zachodnie. Chodzi tutaj głównie o Wielką Brytanię, Benelux, gdzie Thomas Cook jest bardzo mocny, znany jeszcze z poprzednich lat, więc bardzo ambitne plany biznesowe polskiej spółki i należy się tylko cieszyć. Tymczasem Turcja, Grecja i Egipt znalazły się w tym roku na podium ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków. Jarosław Kałucki z TravelPlanet.pl wyjaśnia, że w tym roku zyskała także Tunezja, która zajęła 4. miejsce. Za nią były Bułgaria i Hiszpania. Niewiele straciła Turcja, chociaż cały czas jest niekwestionowanym liderem. Minimalnie straciła Grecja, natomiast wyraźnie zyskały Egipt i Tunezja i to jest skorelowane z cenami. Bardzo wyraźnie spadł koszt wakacji w Egipcie i w Tunezji. W Egipcie o 250 zł, w Tunezji ponad 300 zł. Najchętniej odwiedzanymi w tym roku regionami były kolejno Riviera Turecka, Hurgada, Kreta i Wybrzeże Egejskie.

To Little Sims i Little Q Part 2 w Trójce, a ja jeszcze przypominam, że w niedzielę koncert. Piękne wydarzenie i piękne spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 trio Marcela Balińskiego i chór Współgłosy. Zaproszenia pod numerem 22 i 7 trójek. 20 minut pozostało do 19:00. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Wracamy dzisiaj do sprawy bardzo aktualnej, o której dużo już mówiliśmy. W kwietniu sąd w Gorzowie na wniosek prokuratury rejonowej aresztował na 3 miesiące ukraińskiego rezydenta gorzowskiego szpitala Andrzeja Kadukę. Zarzut, który mu postawiono, to zabójstwo. Po interwencji prokuratury krajowej areszt uchylono. Nie zakończyło to jednak tej historii. Jak tę skomplikowaną sprawę komentuje środowisko medyczne? Jak dziś czuje się zwolniony z aresztu Andrzej Kaduka? O tym wszystkim w reportażu Piekiełko. Marzeny Wróbel-Szały z Radia Zachód. Tu się wszystko zacięło, natomiast no, nie mam jakichś zbyt nieprzyjaznych emocji. Normalnie podchodzę do tej sali, jak do pozostałych sal wybudzeń. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Ja się czuję normalnie, ponieważ wróciłem do roboty, której jest dosyć dużo, więc głowa jest zajęta przeważnie pracą i obowiązkami innymi, w tym w domu, nauką. Nie skupiam się specjalnie na tym, co przeżyłem i prawie do normalnego funkcjonowania wróciłem, tak powiedzmy. Trudno było wrócić do pracy? Byłem zaskoczony z uwolnieniem z aresztu i tam już byłem nastawiony, że spędzę zdecydowanie dłużej, więc tak, pierwsze kilka dni to czułem się nieswojo na wolności, ale już jakby zdecydowanie lepiej jest niż na początku. Ale nie wierzył pan, że pana wypuszczą? Oczywiście, to było zaskoczenie już w pierwszym dniu, ponieważ żadnych wiadomości tam nie dostawałem o tym, a to obwieszczenie pojawiło się nagle w dniu poprzedzającym, wieczorem chyba. I więc no tak, no nie wierzyłem. Dopiero jak wypuścili, już powoli uwierzyłem, że jestem na wolności. Duże było również dla rodziny, to było duże zaskoczenie też dla zespołu, dla bliskich, więc no tak, było to niespodziewane i przyjemne, tutaj nie ukrywam, zresztą trafić na wolność i funkcjonować tak jak prawie poprzednio, więc no się cieszę z tego powodu niezmiernie. Andrzej Kaduka to ukraiński rezydent gorzowskiego szpitala, Któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa pacjenta. Rezydent miał odmówić podjęcia terapii uporczywej u 86-letniego Daniela Z. Odłączył go od aparatury po stwierdzeniu zgonu. W tej sprawie do prokuratury trafiło anonimowe zawiadomienie informujące o całym zajściu. Środowisko lekarskie bardzo poruszyła sprawa zatrzymania ukraińskiego rezydenta, mówi Wiesław Świtała, anestezjolog, wojewódzki konsultant do spraw anestezjologii i intensywnej terapii. Bo jeżeli to był pacjent paliatywny, który nie rokował, to podejmowanie resuscytacji wobec tego pacjenta byłoby nieludzkie zwyczajnie. Tego pacjenta nikt nie powinien resuscytować. To nie jest tylko mój pogląd, ale ta sprawa była również badana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Także tam no, jednoznacznie stwierdzamy, że postawienie zarzutu zabójstwa jest nieporozumieniem. Na początku czerwca w sprawie ukraińskiego rezydenta interweniował także m.in. senator Władysław Komarnicki. Złożył wówczas wniosek o uchylenie aresztu jako poręczenie osoby zaufanej do sądu rejonowego w Gorzowie. Wniosek dotyczy młodego lekarza, Ukraińca, który ja nie potrafię dzisiaj powiedzieć pani, czy on popełnił błąd i jaki popełnił błąd, ale według tej relacji, którą mam, a mam ją z różnych stron, wynika, że nie ma potrzeby, żeby ten młody człowiek, który cieszył się bardzo dobrą opinią w naszym szpitalu, szczególnie w tragicznej sytuacji, kiedy był COVID, siedział dzisiaj w więzieniu, tym bardziej, że według mojej informacji, jaką pozyskałem z naszego szpitala, nie miał zamiaru niczego ukrywać i mataczyć. Niecały tydzień później prokuratura w Gorzowie Wielkopolskim na polecenie prokuratora krajowego podjęła decyzję o uchyleniu aresztu. Prokurator referent śledztwa wykonał polecenie pana prokuratora krajowego uchylenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania stosowanego wobec Andrijaka i wykonał to polecenie w ten sposób, że wydał postanowienie o uchyleniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Areszt został uchylony, ale rozumiem, że te zarzuty zostały utrzymane. Tak, w związku z poleceniem pana prokuratora krajowego prokurator, referent uchylił tymczasowe aresztowanie, natomiast polecenie to dotyczyło wyłącznie środka zapobiegawczego stosowanego wobec podejrzanego. Nie dotyczyło kwestii związanych z postanowieniem o przedstawieniu zarzutu. To było coś niewiarygodnego, dlatego że jeszcze tego samego dnia prokuratora zapierała się, Gorzowska zapierała się w drzwiach, że ten areszt będzie kontynuowany. I mieliśmy świadomość, że ta sprawa mogła złamać życie temu lekarzowi. Tak, on był przekonany, że spędzi w więzieniu długie miesiące. Pan Andrii wyszedł z aresztu, wrócił do pracy. Nie za szybko, bo tak się zastanawiałam, czy on nie będzie chciał trochę odpocząć. To znaczy, panie redaktor, wszystkie decyzje dotyczące życia i kariery zawodowej pana doktora podejmuje on sam. Ja mogę oczywiście mu doradzić, mogę go wspierać, to jest moja rola jako jego teraz już bezpośredniego przełożonego, natomiast proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja mu będę wydawał polecenia tego typu. Nie. Jeżeli zdecydował się wrócić do pracy, co mnie bardzo cieszy, to teraz moją rolą jest kształtowanie go nadal na specjalistę anestezjologii intensywnej terapii, ponieważ to jest bardzo młody rezydent. I moją rolą i rolą wszystkich specjalistów, opiekunów specjalizacji młodych lekarzy jest wpajanie im pewnych zasad, uczenie ich również tej części anestezjologii, która intensywnej terapii, która jest trudna, czyli między innymi podejmowanie decyzji dotyczących końca życia, ale to jest taka praca. I tutaj absolutnie myślę, że doktor Andrzej to rozumie i cieszę się, że jest z nami w zespole. Jest pan rezydentem anestezjologii. Czy chce pan kontynuować tą ścieżkę kariery? Na razie tak, nie zmieniłem zdania co do specjalizacji, zwłaszcza, że tutaj już pod kierownictwem pana profesora Ciuczwara doznajemy reorganizacji pracy, jakieś nowe elementy pojawiają się w robocie, których poprzednio nie było, więc jest to specjalizacja dosyć obszerna i ciekawa, więc na razie zostaję przy niej i żadnego zdania tam nie zmieniłem. A skąd właściwie zainteresowanie właśnie anestezjologią? No bo pierwotnie jak przyjechałem do Polski, to byłem zainteresowany tymi stanami ciężkimi i krytycznymi, właśnie dlatego, że jakby są to bardzo trudne i niebezpieczne i do niedawna jeszcze w Polsce i w całym świecie, zwłaszcza w Polsce, bardzo brakowało tych anestezjologów. No i chciałem chociażby pod tym względem, żeby umieć sobie radzić z tymi stanami, bo jak poradzisz z nimi, to już z pozostałymi na pewno nie będziesz się obawiał pracować. Tutaj w szpitalu w naszym jest wiele sprzętu i dosyć zaawansowanego. Pozwala to na wyśmienite warunki szkolenia i nauki. Jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, pan także pomagał właśnie swoim rodakom. Padła propozycja od Czerwonego Krzyżu, żeby pojechać na granicę i tam pomóc w organizacji tej pomocy medycznej uchodźcom, więc razem z przyjaciółmi, z Iwanem Nachornym, Maryną Nachorną, Dianą, pojechaliśmy tam i przez bodajże na pewno pierwszy tydzień tam spędziliśmy. Czerwony Krzyż też bardzo dziękował z tego powodu. Wstępnie chciałbym podziękować dyrekcji za możliwość angażowania pomocy naszym rodakom. Zachęcamy wszystkich do pomocy moim rodakom i mojej krainie, ponieważ ich los jest... Ja bym nie życzył takiego nikomu, nie? Ja już raz to przeżyłem w 2014 i nie chciałbym siedzieć teraz i patrzeć na to. Wszyscy musimy pomóc, możemy pomóc i przyłożyć do tego rękę. Będziemy robić co w naszej mocy, żeby chociażby jakoś wesprzeć naszych rodaków. W odrobinę altruizmu trzeba mieć w tym zawodzie, bez niej to trudno funkcjonować. Więc jest raczej takim niezbędnym elementem charakteru chyba u każdego medyka, więc no mam trochę tego. Zostanie pan w Gorzowie, w szpitalu? Na razie tak, zostaję. Nie zamierzałem nigdzie się przeprowadzać, zresztą, że tutaj mam też rodzinę. No, zostaję w Gorzowie. No, powiem tyle, może tak troszeczkę naokoło. Jak ktoś się decyduje, żeby być anestezjologiem intensywistą, to nie może się cofać przed wyzwaniami i nie może być to osoba, która nie radzi sobie z tego typu sytuacjami jak stres, czasami bardzo duży, właśnie podejmowanie trudnych decyzji. No po prostu to nie dla nas, tak? Jeżeli ktoś czuje, że zależy mu na komforcie, spokoju, ciszy, to anestezjologia intensywna terapia nie dostarczy satysfakcji, a może prowadzić do szybkiego wypalenia zawodowego. Niestety, to jest praca dla ludzi, którzy umieją radzić sobie ze stresem. Stres czasami działa na nich nawet mobilizująco. To jest po prostu część naszego powołania. On sam powiedział, że to jest jego metoda terapeutyczna. On kocha tę pracę. Zamiast myśleć, rozpamiętywać, to chciał się poświęcić pomaganiu ludziom. No, jego sytuacja jest trudna, mimo tego powiedział, że nie zmienia szpitala, że chce zostać tutaj. Odebrał, że został bardzo ciepło przyjęty po tej całej sytuacji, odnalazł się. My też w szpitalu staraliśmy się wesprzeć go, proponowaliśmy mu też zresztą jakiś urlop, żeby doszedł do siebie, ale on uznał, że najlepiej pomoże mu praca. Lekarze z Gorzowskiego Szpitala, którzy zgłosili zarzut zabójstwa pacjenta przez rezydenta z Ukrainy, wycofali swoje oskarżenia. Sprawa jednak ma dalszy ciąg. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie otrzymała kolejne doniesienie na Andrzeja Kadukę. Chodzi o zgon pacjentki po zabiegu tomografii komputerowej. Kaduka badał kobietę kilka godzin wcześniej. Zajście miało miejsce w czerwcu tego roku, już po wyjściu mężczyzny z aresztu. Tak, no to było jakby zaskakujące, ale no po prostu już przypięta łatka do pana Andrzeja, tego się obawiamy, że teraz każdy pacjent, który miał z nim kontakt i który no, umrze, co się może zdarzyć, będzie podejrzewany o to, że tutaj, że ten kontakt z panem Andrzejem był przyczyną tej śmierci. Natomiast ta pacjentka odeszła po kilku godzinach od czasu bycia przetransportowanym przez pana Andrzeja, więc tu nie ma możliwości jakby korelacji w związku z zaniedbaniami domniemanymi strony pana Andrzeja, ale postępowanie strony prokuratury zostało na podstawie znowu anonimu wdrożone i mam nadzieję, że się szybko zakończy. No to jest właśnie chyba dowód na to, że nie każdy wyciągnął właściwe wnioski z sytuacji pierwszej. No ja miałem okazję zaznajomić się z całą dokumentacją medyczną jednej i drugiej sprawy i powiem państwu, że naprawdę ktoś tylko kierując się wybitnie złą wolą mógł tutaj próbować znowu zainteresować organa ścigania doktorem Andrzejem. I mam nadzieję, że to jest tak oczywiste i jasne dla wszystkich, że tym razem nie dojdzie do takiej eskalacji jak przy pierwszej sprawie. Obecnie, jak informuje prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim, wykonywane są czynności mające na celu weryfikację zawiadomienia o przestępstwie. To postępowanie również jest prowadzone w bardzo wstępnej fazie, weryfikowane jest po prostu zawiadomienie o przestępstwie. Także dotyczy śmierci pacjenta? Dotyczy także śmierci pacjenta. Czy to było także zawiadomienie anonimowe? Tak, było to zawiadomienie anonimowe. Natomiast jakby no, moja subiektywna ocena to było jakieś takie lokalne piekiełko wzajemnych ambicji, rozgrywania jakichś sytuacji, uderzenia w szpital. Myślę, że tu jest właśnie drugie dno. Kto tak naprawdę stał za tą sytuacją? Czyli kto spowodował, żeby taki zarzut pojawił się wobec pracowników szpitala i komu na tym zależało? Poprzednim razem zapowiadałam, że będziemy tej sprawie przyglądać się ze szczególną starannością. Teraz nie jest inaczej. To był reportaż Piekiełko Marzeny Wróbel-Szały.